En dat is beloofd. Ja, we zijn weer terug in de dokzaal. En nu op de benedenetage. In de kelder. Het is lekker druk hier. Kijken of ik iemand kan vinden die niet zoveel te doen heeft. Hallo. We zijn live op Radio Potterpoel. Wil je iemand vertellen wie jullie zijn, wat jullie, waar jullie voor staan? Ja. Zijn jullie de eer? Oké, okay. Wij zijn van Mad Pride. Van? Van Mad Pride. Oké. En wij staan voor destigmatisatie van psychische kwetsbaarheden. Ja. En voor het afschaffen van de psychiatrie uiteindelijk. Want de psychiatrie zoals het nu bestaat is een verlengde van het gevangenissysteem. En daar moet iets aan veranderen. Het gevangenissysteem zelfs. Ja. Het is ja. Het deelt principes, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Wauw. Ja, ik geloof dat ik het heel erg met je eens ben. Lange dag, hè? Ja, nou ja, maar er komen dan opeens ook allemaal persoonlijke ervaringen mee nu. Waardoor het ingewikkeld is om iets te zeggen. Maar wat doen jullie dan? Nou, dat is een beetje het lullige. Op het moment doen we niet zoveel. Ja. Want we zijn heel erg verspreid over Nederland. Dus dan is het heel lastig om te organiseren. Wat zeg je nou? Onze leden zijn heel erg verspreid over Nederland. We zijn een heel verspreid collectief. Ja. En ons eerste doel is nu vooral binnen de anarchistische beweging mensen te informeren. Ja. Want we merken dat er een bepaalde terughoudendheid is, dat er een bepaalde angst is. En dat vinden we dat we dat eerst moeten wegnemen voordat we meer kunnen doen. Ja, ja, dus we staan allerlei stigma's en vooroordelen. Ja, en ook stigma's, vooroordelen, maar ook een bepaalde angst. Van ja, oké, iemand in mijn krakersgroep heeft een psychose. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Kan ik wel iets doen? Ik ben geen professional. Ja. Weet je wel? En dat soort dingen. We zijn allemaal wel mens. Precies. En er zijn heus wel manieren waarop je iemand kunt ondersteunen. Je hoeft er niet bang voor te zijn. En die angst, daar zijn we nu bezig met teksten en praatjes ontwikkelen. Zodat we mensen kunnen voorlichten dat ze niet meer zo angstig hoeven te zijn. En niet meer zo terughoudend kunnen zijn. En ik denk dat de anarchistische subcultuur wel een goede plek is om te beginnen, omdat het daar ook nog zo verstrekkend is. En wat ik bijvoorbeeld ook heel tekenend vind is, er staan maar 2 collectieven op de hele beurs die een antivalidistisch standpunt innemen. Dus antivalidistisch. Dus validisme, even heel kort door de bocht, is de discriminatie van mensen met een handicap. Ja, dat de antivalidistische stem in de beweging is gewoon nog te zwak. Dus dat is ook een van de redenen dat, ook al is het heel lastig voor ons om te organiseren, het is wel een van de redenen dat we doorgaan, omdat die stem sterker moet worden en breder moet worden gedragen. Ja. Nou, heel goed. En hebben jullie iets van publicaties of zo? Hebben jullie dingen geschreven? Waar gaat die heen? Dit is eentje wat ik zelf heb geschreven. Dat is een kleine gids naar validisme. Ja. Dus dat legt heel kort uit wat het is. Ja. En omdat er dus ook heel, dit doet begint heel langzaam de ronde te doen. Daar ben ik stiekem wel trots op. Ja. En ja, verder de stickers zijn van onze hand. En de rest hebben we net zoals iedereen alles gejat van de Anarchist Library. Ja. Contradictio in terminis. Ja, van de Anarchist Library, dat is onmogelijk. Ja, oké. Okay. Maar het klinkt zo lekker. Ja. Ja, maar nou ja, hartstikke goed voor jullie. Ja, ik hoop dat het, ja. Dat je wat groter wordt ook. Dat je wat meer mensen meekrijgt. En dat je wat meer, ja, meer bewustzijn en meer, ja. Ja, nou ja, daarom zijn we ook op evenementen zoals hier. Ja. Want we hebben al contact gelegd met Kwak, die staan boven in de gang. Dat is ook een antivalidistisch collectief. Ja. En we hebben al gekletst met iemand van de Feminists Against Ableism. Dus ja. Dit zijn ook de plekken waarop je contacten maakt en ja, connecties legt en misschien dingen voor elkaar krijgt. Ja, weet je wel? Ja, daarom is het zo goed dat dit bestaat. Hè? Dat we met z'n allen zijn. Ja, familieweekend. Ja. Dankjewel. Werk ze nog. Ja, wil je verder nog iets zeggen eigenlijk? Ik hoef niks meer te zeggen, maar misschien willen de andere twee mensen van de groep nog iets zeggen. We hebben natuurlijk ook teksten van de Nijmeegse groep. Ah. En ja, niet alleen maar van Anarchist Library. Er zitten ook Nederlandse teksten bij. Ja. Dat is het verhaal. Ja. Ja. En wat is die poster? Wat is dat? Taking Care of the Basics? Dat is van project Icarus. Dat is een collectief dat bestaat helaas inmiddels niet meer. Oh. Maar dat is een Brits collectief. Ja. En dat waren dus allemaal... ja, hoe zeg je dat ook alweer? Ex-cliënten, hoe zeg je dat? Ze noemen zichzelf by and for the people struggling with dangerous gifts commonly labeled as mental illness. Oké, ja. Ah, wauw, wat een mooie formulering. Struggling with dangerous gifts commonly labeled as mental illness. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik het daar hartstikke mee eens ben. Ja, en zij zijn helaas opgelost door ook interne verschillen. Want op een gegeven moment kwamen er een paar hardliners die zeiden... nee, je moet nooit meer medicatie nemen. Ja. En er waren mensen die daar wel heel veel baat bij hadden. En toen is het geklapt. Ja. Maar de spullen die ze hebben gemaakt zijn nog steeds wel echt heel erg nuttig. Ja, die poster vind ik wel heel goed hoor. Nou ja, neem er één mee. We hebben er zoveel. Ja, heel graag. Ja, even kijken hoe ik dat... dankjewel.